Ноч на дворе, яны ідуць па вуліцы, гарланяць. А, каб на вас! Васильки, Васильки, нікуды ты не глянь, гэту светлую рань. Ой, ой, ой, Светочка, слон фальшивый. Ну, нашей Светочке слон на ухо наступил. Послухай, послухай, Светка. Нікуды. Почекайте, иду ў заклад, што без разбегу пераскочу гэты плот. Я! Паспрабуй! Што за гэта будзе? Цыгарэты. Не хачу, я не куру. Плітка шакаладу даеш? Згодна. Людка, разбівай. Ну, адайдзіце. Адайдзі, Светка, адайдзі. Свет, хадзі сюды, хадзі, хадзі. Раз, два. Готова, Кімка? Ачапіся. Раз, раз. Два. Три. Гляди ты. И раскочила. Долгоногая пантера взяла такую вышиню. Взяла, а тут же не меньше полтора метра. Молодчинок. Молодчинок. Мальчишка проиграла. Проиграла. Ай, бессоромницы, что надумались, а? У горошчик ночью через плот скакать. А божечка мой, боже, мы все кветки поломали. А еще девчата без соромницы. Вот я вам зараз. Вот надо. Ну и бабка, ладно? Кветки я и здорово попсовала, будьте памятники, а? И Кимка у нас сегодня герой дня. Ага. Плосатую Виргинию англичанки Веры Дмитриевны кто сорвал? Кимка. Кто ее засунул в дверную ручку математика? Кимка. Кто бабуле дедюлисе огородчик сопсовал? Ну же я на Кимка. Наши кимцы физкульт. Ура! Ура! Ура! Ура! Ну, девчатки, пошли! Пошли! Разрися для самой раки. Васильки, Васильки, Васильки. Никуды ты не дам эту светлую. Ой, девчатки, а час бежит уже четверть другой. Ага. А я зноў урокаў не зрабіла. Ну і ўляціць мне заўтра да Лёны прыгожай. Яна мне абавязкова двойку ўлепіць. Да не хвалюся, не ўлепіць. Я яшчэ з 7 класа заўважыла, што наша класная больш за мяне за нашы двойкі перажывае. Мне пляваць, а ёй непрыемнасці. Вось яна і ставіць троечкі. Ага. А у мяне мама ў 100 разоў больш за мяне зацікаўлена ў атэстаце сталасці. А па мне хоць працаваць, хоць вучыцца, ўсё роўна. Ну, хопіць на сёння. Я пайшла. Ой, ну куды ты гэта пачакала? Шакалад за мной. Да заўтра. А то мае старыя зноў разлуюцца, што мне так позна няма. Эх, Лорачка, бацькоў трэба дрэсіраваць. Бяры прыклад з мяне. Яны ў мне пікнуць баяцца. Ну хопіць, не балбачы. Арывідэрчы, сяброўчкі. Арывідэрчы. Пайшлі, Светка, нам па дарозе. Пайшлі. Эй, Лорка! Не забудь завтра дзеву гадзіну ў школе быць. У калгас поедем, весело будет, приходь! Памятаю, приду! Вось якія яны былі! Дзяўчынкі з 9 Б класа. Шалёныя называлі іх. Яны нічога не баяліся, нікога не прызнавалі. Нават хлопчыкі іх аднагодкі былі ў іх пад пятой. Вось так яны і жылі, ні пра што не думаючы, бестурботныя, весёлыя, свавольныя. Тиха на вуліцах заснуўшага горада. Толькі звонка пастукваюць Ларысіны абцасікі па тратуары. Вось яна падышла да свайго дому. Нарешті прийшла. Як бачиш? Ще пазней не могла. Палова другої. Так що з гэтага? Вечно ти, мама, за дробязі трагедію робиш. Але ж ти обіцяла прийти в 11. Ну, подумаєш, затрималася. Да єсть у тебе нарешті слово. А тишей, калі ласка. Сусідів розбудиш. І татка спить, а ти кричиш. Ні я, ні маті не спім. Мы нават не клаліся яшчэ, а ты? Міша. Міша. Што з табой, Нюра? Міша. Ты сідай. Ты сідай. Што з табой? Ні. Нічога. Нічога, Міша. Дай мне кроплі там, у буфеті. Зараз. Дякую. Ты Лариса, Лариса. Что Лариса? Что Лариса? Помолчи, помолчи. Не бачишь? Ну, добра. Усё. Больше... Ну, не буду так долго гулять. Ну, не буду. Дякую, Миша. Мне лепше. Пойдем на себе. Вечерать будешь? На кухне возьми сама. Добро. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и нервовые пошли зараз батьки. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Давай бегуди. А, вот они. Зараз закрутимся и бай-бай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну навошта, так хвилюватися, Нюра? Ведаєш, інший раз мені хочеться. Каб ты ударил ее. Ну, даремно, Нюра. Даремно. Ничего это не даст. Ничего она не разумеет. Чегось не разумеют многие из ее поколения. Что ж робить? Назирать, как дочку, усе больше и больше заносить у бок. Не хвалюйся, Нюра, не хвалюйся. Тут с плеча сячи нельга. Подумать треба. Ну, кладись уж, кладись. Бачишь, шутка ночь скончится. Угу. Thank you. Лариска, а я думала, проспіш. Хучей залазь до нас. Хучей, хучей, ребята. Садитесь у машину, об'їжджаємо. Галина Миколаївна, ви хустку забыли. А, дякую, Даша, дякую. Света! Света, ну чого корпайся, садіться, зараз машину, хучей. Светка! Ой, Галина Миколаївна, треба почекати Вову Корзуна. Дима, больше чекать нельзя. У колгаса работы начинаются своечасово. Ага. Поехали, ребята. Поехали. Садитесь, поехали. Поехали! Поехали. Девчата, запевайте нашу любимую. Ветер бродит по лесным дорогам, и ведь тоже любишь вечера. Подожди, пока еще немного, посидим с товарищами у костра. Подожди, пока еще немного, посидим с товарищами у костра. Ветер вроде по лесным дорогам, и ведь тоже любишь вечера. У калгасе хлопчыкам даручылі вазіць снапы, а дзяўчынкам рассцілаць лён. Да поўдня школьнікі працавалі дружна, з ахвотай, а роўна ў 12 зрабілі перапынак. Ой, напрацаваліся. Ой, ну гэта смешна. Дзяўчаткі, дзяўчаткі, канчай работу, канчай. Ну канчай, кажу, перапынак ужо абед, ну. Дзяўчаткі, дзяўчаткі, дзяўчаткі. Што табе? Хадзіце да мяне. Вунь, бачыце, сажанка. Ну, а за ёю хутар закінуты. Пайшлі. Груш, сліву, заваліся. Пайшлі за мною. Ой, Кімка, ну. Пабеглі. Пабеглі. Даганяй. Гэты ведаю. Не догнали меня, не догнали. Ух, як тут пригожа. Тихоні наші нехай там відпочивають, а ми тут почастуємося. Я стільки груш, слів для вас нарихтувала. Зараз принесу. Давай, давай. Давай. Добре, так, а? Ага. Ешьте. Я много. Ты мне возготовишь. На, Лорка. Ну, ешь, детка. Ма. Что? Кислые какие. Вот это. Ешь и кислые. Моя груша одна оскомина. Тут людей нема давно. Вот все я течела. Ага. Девчатки, мы коли-нибудь тут працавали? Не. А мне чомусьці гэты хутор здаўся вельмі знаёмы. Быццам калісьці я ўжо была на гэтым пагорку. Ля гэтых старых дрэў на беразе сажалкі. Кінь, фантазія. Садзіся сюды. Садзіся, ну. Давайте падмацуемся, га? Правільна. Ад гэтых груш у мяне апетыт разгарэўся. Ну так выкладайце, што ў каго ёсць. О, у мяне вось яйкі, каўбаса. А у мяне гуркі сала. Давай, у мяне вось маладзечанская каўбаска. Давай. Сыр. Лариска, ты чаго? Садись и ешь. Мне не хочется. Я потым. Вы ешьте, девчатки. А я пойду, походжу крыху. Я хутка. Вось тут была хата. Так, тут. Ага, сярод буралому бялее фундамент. Тут клуня. Тут, напэўна, калодзеж. А гэта што? Трапіўся ёй пад ногі абломак ржавай лапаты. Яна падняла яго. І раптам пачала ўспамінаць. Што гэта за хутар? Уже захапілі ўсё вакол. І прыйшоў я да гэтага хутара маладым яшчэ салдатам. Брудны, барадаты, з завінтаванай галавой і прастрэленай нагой, на якую я мог ступаць толькі абапіраючыся на вінтоўку. Прыйшоў і тихонько пастукаўся. Бабуля, бабуля, хтось не стукае. Ой, спі, мучачка, спі. Ніхто до нас не прийде, спі, дзеткі. Бабуля, прийшов, глянь, солдат стоїть. Прачніся, бабуля. О, божечка ти мой. І правда. А де ж моя? Хустка. На, ватовку дай. Дай сюди. Ах ти, божечка. Ах ти, божечка. Тихо ты, полка! Тихо, лошу не пряжи! Тихо! Заходи. Заходи, сынок. Заходи, любый. Заходи. Божечка. Водицы бы холодные. Зараз. Заразка. Хочи, Людочка. Ах ты, божечка. Навось. Молочка, дядечка, пей, пей. Пей, родная, пей. Пей. О, божечка ты мой, боже. Чотири дні прожив я у них. Лячив свою простреленную ногу. Яшчэ крыху пайшоў бы я далей на ўсход, але на пяты дзень пад вечар дзяўчынка, якая пасвіла цемна да цемна карову, прыбегла на сенавал. Дзядзечка, дзядзечка, дзядзечка, на дарозе пыл з лупам. Чакай, чакай. Може, хто з селян їде? Ні, ні, дядечка, яны на мотоциклах. Утікайте, дядечка, до сажалки біжите. Залазьте у воду і сидіть, покуль я по вас не прийду. Біжи, біжи, синок. Хоче й біжите, дядечка. Сколько хвилин, и я уже стоял по шею в холодной цвелой воде. Хутор мне не был введен, только почул я брех и автоматную чергу, что оборвало этот брех. И раптом поплыли надо мной в вечернем небе черные клубы дыму. И всю ночь я бачу над собой то черный, Барвовый дым, а все еще сподевался, что прибежит девчинка и скажет, вылазьте, дядечка, и они поехали. А на досвідку, коли пойшов дощ і диму не стало, я зрозумів, що цуда не буде. А дубел знесилений, я виліз з води і поповз до хутора. Хутора не було. Тільки біліла печка серед догораючих головешек. Спочатку убачив я обгорілий труп собаки, потім знайшов і бабку з онучкою. Живі дівчинки, очі були блакитні-блакитні, а у мертвої яны глядели у разведнелое небо, быццам присыпанные попелом. Ну, а потом... Потом я подобрал лопату с обгорелой ручкой и выкопал могилу. Поховавши забитых, я поглядел апошний раз на знищенный хутор і покульгав отсюль, обопираючись на винтовку. І вже тільки у 44-му з боями я знов пройшов в этой місцині з усходу на захід. Захід. Захід. Захід. Дык як же не ведаць мне гэтага хутара, калі барадаты малады салдат быў мой бацька? Колькі разоў ён расказваў мне пра гэта. Татка мой. Мой татка. І доўга яшчэ ў глыбокім роздуме стаяла Ларыса з ржавай лапатай у руцэ. І невядома, колькі яшчэ прастаяла б яна у поўнай цішыні, калі б не прыйшлі па яе сяброўкі. Ідзіце, вось яна! Дзяўчаткі, вось яна Ларыска. Стаіць з лапатай у руцэ, задумалася. А в чым, Лорачка? Дзяўчаткі, Ларыска золата знайшла! А ну давай лопату я покопаю, може я так само знайду. Не кривляйся, Людка, мовчи. Ого, яка я тебе муху укусила, чого ти злуєшся? Я не злуюся. Пойдем, дівчатки. Перепинок давно скончився. Пойдем працювати. Пойшли. Що це з її сьогодні, а? Не ведаю. А я її такою ніколи не бачила. Тим дівчинки знову розстілали льон, працювали дружно, і більш за усіх старалася Лариса. Працювала вона і все уговорювала себе, що, мабуть, гэта зусім і не тут було, що гэты хутор просто подобний на той, про який розказував батько. Але нічого не допомагало. Закинутий хутор глядів на її з пагорка сурово і сумно. А земля, на якої вони розстилали льон, до якої докраналися її руки, здавалася такою теплою, такою духмяною. Мільйони забитих на війні про яких чула Ларыса, і якія да гэтага часу чамусьці не трывожылі яе, раптам абярнуліся адной адзінай дзяўчынкай з вачыма пры жыцці блакітнымі, а пасля смерці быццам прысыпанымі попелам. І яна ўжо не магла думаць ні пра што іншае. Гэта дзяўчынка магла стаць інжынерам, артысткай, мастаком. Яна магла нават стаць Валянцінай Цірашковай. Але на свете замест яе живу я, Ларыса. Калі б тая дзяўчынка не пасвіла карову, калі б не зауважыла пільнымі сваімі вачыма воблака пылу, калі б у той час, як куля з аўтамата глядзела ёй прама ў твар, яна зрабіла хоць незначны рух рукой у бок сажалкі, не было б майго бацькі, не было б і мяне, не было б, не было б, не было б. Так, глыбока ўстрывожаная, уся ў сваіх думках, Ларыса даехала да горада. Абавязкова, Діма. Ребята, несіть кресло у наставницю. Ёсь, несіть у наставницькою. А ну, гультайки, допоможіть. Ну, думаю, колгасники будуть задоволені нашою роботою. Усяго доброго, дівчатки, доброго, ребятки. До побачення. Не спозняйтеся завтра у школу. Не спознімся. Ей, Діма. Ей, моя четверка. Де мене? Ой, ну чого спать хочеться? Дівчатки, сьогодні облаву пойдемо. Ну як же, железно. Зустрінемося у 9 вечора у мене. Ну, ага. Добре. Я не пойду. Что? Ти не пойдеш, чому гэта? Не пойду, ось і усе. Гэта уже новина, ось так справи, а? Ти що, Лариса, що з тобою? А хіба не бачиш, я аж скисла на Соніку, як молоко. До побачення. Ого, нічого собі. А дома, у час вечэры, седзячы насупраць бацькі, Ларыса раптам задуменна спытала ў яго. Тата. Што? Колькі было той дзяўчынцы? Памятаеш, на хутары? А што гэта ты раптам успомніла? Так. Скольки? Столько, сколько зараз тебе. Так. Татка? Коли Кимка або Люда прийдуть по мене, скажи, що я нікуди з ними не пойду. А чому? Тобі що, не здоровиться? Ти ні, усе в порядку, татка. А, ну. Лариса? Лариса, ходи сюди. Лариса, чому ти спитала про ту дівчинку? Не ведаю. Так, прийшло на пам'ять. Ні, не правда. Ведаю. Ведаю, чому спитала. І ще нешто ведаю. Зрозуміла, татка Люби. Але про те, що я ведаю, що зрозуміла, я покуль нікому. Нікому сказати не можу. Навіть тобі. Не хочу. Не можу говорити.